یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مخزن جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، کل بھی جھوٹ سے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے تھے، اور یہ کہ اب ہمیں جھوٹ کو سمجھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کو اپنانا ہے. جو حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی شرح مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنہ لکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، تو صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے تو اس کا یہ کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے اور دنیا بھی اسے سچا کہنے اور سچا سمجھنے لگتی ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ سچ کی برکت ہے کہ جب بندہ سچ بولے سچی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اسے جو انعام ملتے ہیں اور جو دنیا اور آخرت کے فوائد یہاں بیان کیے گئے، یہ اس کی ایک جھلک بیان کی اور بہترین جو ایک مدنی پھول اس میں یہ ہمیں ملا کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو۔ کاش ہماری آنکھوں کے سامنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہو، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدا محمد۔ تو اللہ کی کرم سے ہمیں ایسی موت نصیب ہو۔ البتہ جھوٹے کے لیے بھی کچھ بیان سنیے کہ جھوٹے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، پکا۔ جھوٹ ہزارہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے، تجربہ بھی اسی پر گواہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی بھلائی جانے والا۔ یوں پہلا تقیہ یعنی پہلا جھوٹ یہ شیطان کا کام تھا، تقیہ یعنی سچائی کو چھپانا۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں کے عذابات دیکھے، پھر فرشتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کے جبڑے، یہ جبڑے ہوتے ہیں نا، جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ایسے جھوٹ گھڑتا تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جاتے، پس روز قیامت تک اس سے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جھوٹ گرنے اور افواہیں اڑانے والوں کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگوں کی یہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ گپے ہانکتے اور افواہیں اڑاتے اور مسلمانوں کو ناحق بدنام کرتے، اور اسی طرح لوگوں کو خوف زدہ یا حیرت زدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر شاید یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی ایک روز مرنا، تنگ و تاریک قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. یہ جو بھی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں نا اور ان کے خلاف منفی پروپوگنڈا کرتے ہیں, جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں اور اس طرح کی جو مطلب کہ ناحق مسلمانوں کو جو بدنام کرتے ہیں, اس کی تمام لوگ غور کریں, چاہے آپ کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے, واٹ ایور کسی بھی شعبے سے, آپ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیجئے کہ اگر ہم بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو رسوا کرنے, اس کو بدنام کرنے, اس کو جھوٹی افواہیں گڑنے میں اگر مبتلا ہیں تو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب کیا دیں گے. حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلائے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اسے نار جہنم میں عیب دار کر دے گا. ایک اور حدیث سنیے, جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ بروز قیامت اسے نار جہنم میں پگھلا دے یعنی جلا دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے, سچا خوف عطا فرمائے. جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات آپ کرنے لگیں فوراً چوکنے ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب بن جائے اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے. اللہ نہ کرے. اللہ جو بھی باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات کوئی بات کسی کی آپ کو پتہ چل گئی ہے یہ اس کا عیب ہے, اس کی برائی ہے, اس کی کمزوری ہے, تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی تشہیر کرتے ہیں. ارے بھائی, اگر آپ کو کسی مسلمان کی برائی عیب کا پتہ چلا اور آپ پر کوئی شرعن واجب بھی نہیں ہے, کوئی شرعن لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کا, اس کے اس عیب کا اور اس کے اس معاملے کا ڈھول بجائیں اور اس کا پروپوگنڈا کریں, خدا سے ڈریے. اگر آپ سوچئے کہ جو بات آپ لاؤڈلی کر رہے ہیں, کراؤڈلی کر رہے ہیں, ہجوم میں کر رہے ہیں, پبلک میں کر رہے ہیں, مجلس میں کر رہے ہیں, دو پانچ دس ایک یا دو میں کر رہے ہیں, آپ اس ایک بات غور تو کیجئے. ضد چھوڑیں, اپنا فلسفہ چھوڑیں. صرف اور صرف اتنا سا مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی برائی کے بارے میں کوئی اس طرح چار آدمی میں, ایک آدمی میں یا زیادہ لوگوں میں بات کرنی ہے, خدا را ایک بار شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے فلاں کے بارے میں بات کرنے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تو جو جرم کیا نہیں کیا, کیا کیا کیا نہیں کیا, یہ الگ بات ہے. آپ کو کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی اس طرح عیب بیان کرنا کہ جہنم کی آگ میں نہ جلا دے. ڈریے مسلمان کو بے عزت کرنے سے, ڈریے. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے مسلمان کو بے عزت کرنے سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے. اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے نام کا, اس کی برائی کا چرچا کرو تو کرو, ورنہ اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کل بھی میں نے ایک ورد آپ کو بیان کیا تھا, آئیے ایک اور. کل جو ورد تھا وہ دعا قبول ہونے کے حوالے سے تھا, آج جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ورد بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ یہ پڑھنے والا انشاءاللہ آفت اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا. یہ بھی آسان ہے, کل بھی آسان بیان کہتا یا سمیع, آج بھی بڑا مختصر سا ہے. یا مہیمینو, یا مہیمینو, یا مہیمینو, یا مہیمنو, یا مہیمنو, یا مہیمنو. یہ دو چشمے والی ہا ہے, میم ہا یا میم نون, نون پر پیش ہے. یا مہیمنو 29 بار, 29 ٹائم ڈیلی, صرف 29 بار, لکھ لیجئے اپنے پاس. یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غروب آفتاب کا وقت قریب ہے اور بعض شہروں میں تو بہت ہی قریب ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں. جیسا میں کہتا جاؤں کرتے جائیے کہ دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں. سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار, سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں, مجبور ہیں, زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آ پڑی کشتی میری مجدھار میں, مولا یا اللہ, آ پڑی کشتی میری مجدھار میں, ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں, ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوں تجھ سے دعا. دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا رب مصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رب الصحابہ, یا رب التابعین, یا رب الاولیاء. اے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم, اے غریب نواز کو نوازنے والے, اے ہم گناہگاروں کو ماہ رمضان عطا کرنے والے, روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرنے والے, اپنے ٹوٹے پوٹے جیسے بھی ہے مولا روزے رکھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی بجا لا سکے عبادت کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کریم, تو تو رحیم ہے, تو تو کریم ہے, تو ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے, ہمارے کرتوتوں کو بھی جانتا ہے, ہمارا کون سا عمل تجھ سے چھپا ہے مولا. گناہ ہی گناہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں, برائیاں ہی برائیاں ہیں ہمارے کردار میں. جب اپنے اعمال کی طرف نظر پڑتی ہے مولا, ایک طویل فہرست ہے, نہ جانے جب سے ہوش سنبھالا ہے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں, غفلتیں ہی غفلتیں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں مولا کریم. اے رب کریم, اس قبولیت دعا کے وقت تیری رحمت پر نظر باندھے, تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے کہ تو فرماتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. اے رب کریم, یقیناً ہم نے کام تیرے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں, مگر مولا نظر تیری رحمت پر جمی ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے مولا، تو رحمان ہے مولا، تو ہمارا رب ہے، ہمارا پیارا رب ہے. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب؟ مولا کس کے در پہ جائیں گے؟ اگر تیرے در سے ہی ٹھکرا دیے گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کدھر؟ اے رب کریم، میرے قصور، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا مولا. اے کریم، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، تیری بارگاہ میں محبوب کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں میزاب رحمت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں سید ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، قصور پر تو نہ جا، رحمت پہ کر نظر یا رب. یا ذات، یہ تیری رحمت کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے یا اللہ. نہ جانے ہیں کتنے بندوں کو تو اس گھڑی اپنی رحمت سے بخشتا ہوگا. بولا ان بخشے ہو کہ فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے. بولا یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا منہ بری بات باپ منہ ہی نہیں ہے، بس تیری رحمت پہ نظر ہے، تیری رحمت پہ نظر ہے. اے رحمت والے مولا، ہمارے گناہ معاف کر، ہماری مغفرت کر، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، تیری نافرمانی سے تو ہی بچا لے. میں نے کوشش یہ کی بہت، مگر میری حالت آ وہی رہی. اے رب کریم، ہمارے ساتھ دعا میں، نہ جانے دنیا بھر میں تیرے کتنے بندے بندیاں ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، دکھی اور لاچار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. بولا ہم تو محتاج بندے ہیں تیرے، بے کس اور لاچار بندے ہیں تیرے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی قرضوں سے خلاصی دینے والا ہے، تو ہی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، تو ہی دکھیاروں کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہے، تو ہی بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے. مولا تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے. مولا ہمارے مریضوں کو شفا دیتے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے، جو بے اولاد ہے مولا نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے, اولاد کی نافرمانی سے بچا, ہماری اولاد کو نیک بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, ایسی اولاد دے مولا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. نافرمان اولاد سے تیری پناہ مانگتے ہیں, پناہ عطا کر دے اے رب کریم, بے چینوں کو چین دے دے, بے سکونوں کو سکون دے دے, بے قراروں کو قرار دے دے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے رب کریم, جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں رہائی دے دے, جو جادو اور نظر بد کا شکار ہیں, طرح طرح کی اس طرح کی آفتوں کے شکار, اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما دے. اے رب کریم, ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پر نور کر دے, ہماری قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پر نور کر دے, ہمیں قبر کی تاریکی سے بچانا, ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا, ہمیں قبر کی وحشت سے بچا, بولا قبر کے سانپ اور بچھو سے بچانا. کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو, رحمت سے قبر کا یا رب عذاب دور ہو, رحمت سے قبر کا یا رب, جو تنگ دست ہے ان پر کرم ہو یا رضا یا رب, دل کے رزق میں برکت پائے رضا یارب, تو پہلے اشرائے جاتے ہو ساتھ ایمان کے، تو اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب، تو بھر دے اشرائے رحمت کوا سیتا پڑتے، تو پڑتے اشرائے رحمت کوا سیتا پڑتے، کرم کرم سے جھو تو کیا خدا یا رب، کرم کرم سے جھو لیا مگ تو کیا خدا یا رب، عطا سے مسلمان سارے تیری عطا سے ہوئی مان پر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔